mogę wziąć oddechu, bo powietrze parne żrące. Gdy wychodzę na ulicę, nad nią świeci czarne słońce. Puste oczy, a na twarzy maska, ja Lord Vader. Nie błagam o pomoc, pada kwaśny deszcz na martwą prawdę. Więc dziękuję im bardzo. Już nie będzie jak wcześniej. Ja taki sam dziś, takim samym kimś gardząc. Smutek będzie trwał wiecznie. Robię ludziom krzywdę, odbijają w moją stronę. Nie interesują mnie, walczę tylko o swą koronę. Nie boję się swych złych uczynków, nimi krwawie niebo. Życia obrzydliwie rosną, ale za to ładnie więdną. Ważne tylko to, gdzie wzrok sięga. Już nie będzie jak wcześniej. Jedyne co się liczy to pęka. Smutek będzie trwał wiecznie. Gdy byłem z nią, to było tak jak na tym filmie wczoraj. Piękna ona, las i woda, mogliśmy ją pić z jeziora. Dziś nie ma jej, lecz wszystko było w tamto lato lepsze. W wodzie nie chcę nawet umyć rąk, inny ma smak w powietrze. Tylko ja dla siebie jestem ważny. Już nie będzie jak wcześniej. Stracić łatwo było, lecz tak stracił przecież każdy. Smutek będzie trwał wiecznie. Świat powinien piękny być jak na Instagram story. My jak osły, gdy na kiju powiesili nam smakołyk. Dostaliśmy wiele, przecież mi też zawsze mało. Robię błąd i mówię, nie jest przykro mi, no tak się stało. To życie było jak bajka. Już nie będzie jak wcześniej. Nagle prysło jak bańka. Smutek będzie trwał wiecznie. Największym zbrodniarzem we wszechświecie jest niestety człowiek. Wiem, bo jestem nim, nie cofnę czasu, by wyleczyć zbrodnie. Jestem swoim bogiem, ale także swoim katem. Miliard ludzi nie ma wody, 8 ludzi rządzi światem. Wszystko to dostępne jest tutaj dla nas. Już nie będzie jak wcześniej. Będzie dobrze, chłodzę głosy złe jak lód szampana. Smutek będzie trwał wiecznie. Czy jednak wszystkie myśli są tak brudne jak toksyczne morze? Oby nie, bo utoniemy w syfie, który dziś przetworzę. Jutro już o nim zapomnę, topiąc w ścieku przyzwyczajeń. Jest chyba czas, by zmienić to, czy źle mi się wydaje. Życie jest chyba zbyt proste. Może nie będzie jak wcześniej. Narzędzia, które mamy w rękach, zbyt ostre. Smutek nie będzie trwał wiecznie. Może nie będzie jak wcześniej. Smutek nie będzie trwał wiecznie. Może nie będzie jak wcześniej. Smutek nie będzie trwał wiecznie. Radzą się z klifem, rozmyślam nad przyszłością. Wczoraj czytałem w kolorowym piśmie korowo. Napisali będzie ślicznie, trzęsie z miłością. Problem w tym, że nigdy nie uda.